Program Trzeci Polskiego Radia. Maybe it's space. It's a space in between. That's home. I think the best home that one could ever find, considering the situation. The situation. Got the Forever tomorrow, forever to me. We're using a shadow, when everything dream. You better not follow, I better not scream. Assuming in you now, assuming in me, but only now I'm told. With pictures in the dark, there's a place to live, and my chest I won't start. Only white and rose, a thousand tiny hearts, a thousand tiny texts. Whatever tomorrow, whatever that means, whatever tomorrow, forever to me. Whatever tomorrow, whatever that means, whatever tomorrow, got the best of me. The best of me, whatever tomorrow, whatever that be, whatever tomorrow is forever for me, whatever tomorrow, whatever that means, whatever tomorrow, forever for me, whatever tomorrow. Whatever Tomorrow to kolejny singiel Chetta Fakera, który zapowiada jego album zatytułowany Hotel Surrender. Premiera zaplanowana jest na 16 dzień lipca. Nowy album to dla mnie ogromna zmiana perspektywy, mówi artysta. O muzyce myślałem w inny sposób. Czułem się, jakbym uczestniczył w krucjacie lub w twórczej odysei. Teraz muzykę postrzegam jak terapię. Czasem trzeba znaleźć się w kompletnej ciemności, aby dojrzeć światło. Czułem, że świat cierpi, więc pomyślałem, że zrobię coś małego, aby dać ludziom trochę radości. Tak o swoim najnowszym albumie mówi Nick Murphy. Gentleman, który rozpoczął swoją drogę artystyczną od stworzenia szyldu, od stworzenia pseudonimu nawiązującego do Chetta Bakera.

się stanie świt. Edmund Fetting z filmu Prawo i pięść, czyli filmu, do którego muzykę napisał Krzysztof Komeda. Słowa Agnieszka Osiecka. Przywołuję muzykę naszego wybitnego kompozytora, ponieważ w czwartek minęła kolejna rocznica jego śmierci, a we wtorek minie 90 lat, jak przyszedł na świat. Krzysztof Komeda Trzciński. Teraz jego trio z muzyką do Alicji w Krainie Czarów. Thank you. Thank you. temat z filmu Alicja w Krainie Czarów i trio Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. To w tak zwanym międzyczasie, czyli w okresie między rocznicą śmierci i urodzin mistrza. Na zakończenie zapowiadana płyta Milesa Davisa, The Man with the Horn, czyli album, który został wydany po 5-letniej przerwie w działalności mistrza. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. We'll be right back. To był pierwszy album Milesa Davisa, nagrany i wydany po jego 5-letniej przerwie. The Man with the Horn z początku lat 80. Na zakończenie Vangelis, a to w związku z obchodzonym niedawno Dniem Ziemi. Let It Happen na zakończenie i Evangelos Odysseas Papatanasiu, który również rozpocznie nasz wspólny czas w potrójnym paśmie przenoszenia. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Program Trzeci Polskiego Radia.